Na tunaendelea na sehemu ya pili ya baada ya kuhusu zaidi vile tumekuwa na jitihada mbalimbali au kusema yale mambo ambayo yamekutana. Leo tutageukia katika hutuba ya Ijumaa pamoja na sala yake, na jambo ambalo tushalizungumza muda mrefu, lakini kwa kukumbushana au kusema mina suna nimajua ni katika suna ambazo zilizokuwa zimeua zimehama, ima pengine watu ya kutokuelewa au wameelewa lakini ufahamu kawa si sahihi. Na jambo hili tutalipata katika fatawa za Sheikh Mukbil bin Hadi al-Wadhi rahimahullah katika kitabu chake cha fatawa kinaitwa Ijaba Jussahi ala Ahamu Masahi. Sheikh Mukbil hakukuwa na ile majumua ya fatawa, bali kulikuwa kuna hizi kitabu mbalimbali, lakini inaitwa Tuhfatul Mujiz. Na kuna kitabu kama vitabu vingine ambavyo vimekusanya fatawa zake, lakini hakukuwa na hizi majumua fatawa. Na aliuliza swali lifuatalo ambalo ndio ni mkuu katika hali ambayo halikuja hivi, isipokuwa muulizaji alikuwa anamaanisha hivi: aliyejuzu je, inajuzu? Swala limeanza darasa nambari 685 kwa wale ambao pengine watakuwa wanataka reference, darasa nambari 685 swala nambari 416 inaanza baada ya hapo, sio lengo letu huku. Anasema muulizaji, inna imama almasjid rajulun yadkhulu wa yakhudhu batan wa yasma'u al-aghani wa fi bayti malahin ma'annahu rajulun a'ma ma'annahu yahfadhu kitaballah an dhahru kafi fa hal tajuzu as-salat ba'dahu ma'adali. Yani swala la msingi ilikuwa lakini baadaye hii ndio kaleo ya sasa. Auliza muulizaji, je, mtu ambaye ni imam katika msikiti lakini hakuta sijali, smoke akipiga ile mitako anapata stimulation ya kuto Allahu Akbar, anakuta msukiwa mtoto, au apiga gati bana gomba Allahu Akbar, anasema anakuja Allahu Akbar. Sasa je, imamu huyo anafaa? Sasa hii swala nimekusudia, lakini swala lenyewe la leo ambalo ni bii hii tutaizungumzia, anasema aliyajuzu an yakhtuba shakhsun wa tusalli aljumaa shakhsun akhar. Je, inajuzu khutba ya jumaa akahutubu mtu mwingine, na baada ya khutba kaswaliwa akaswalisha mtu mwingine? Simulia kwa swali, yani kafanya juu ya mimba ni mtu kanguruma, kisha kamaliza khutba yake wakatumia sala, alafu akaja mtu mwingine akaswalisha, hilo ni swala la msingi. Anasema Sheikh Mukbil, hadha laysa bimashru'i, jambo hili si sahihi, haliko katika mipangilio ya kisheria za kitaifa, halikuwa limeanzishwa kabisa, laysa bimashru'i an yakhtuba wahidun wa yusalli wahidun akhar, akhutubu mwingine Ijumaa alafu aswalishe mwingine, jambo hili laysa bimashru'i. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من حيث ثبت كم صلى الله عليه وسلم ولا في زمن النبي ولا في من كفك زمن زمن صلى الله عليه وسلم على سمع كمان أقوم بحلقوه وقت وقت مجين فإلى سؤال لا أخطب مجين أن أصلي شمجين أكاديم فالخطيب يخطب وبعد أن يخطب يصلي بالناس khatibu apande juu ya mimba, na baada ya kuhutubu aswalishe watu, wayakhra'u minaswari allati yahfadhuha asome zile sura alizohifadhi. Wa amma an yahtuba hadha wa yusalliya hadha ama ahutubu huyu na asharishe mwingine, fa hadha lam yurad an nabiy sallallahu alaihi wasallam, jambo hili halikupokelewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio tukawa na kusema, na hii ndio maukifu yetu, sima wetu kwa tangu enzi zote hii, kwamba hatibu huyo huyo asiyefanya kunasalisha na sio swala la kupokezana. Na tunatia sasa nyongeza, al-Imam Ibn Qudama katika Al-Mughni, ukifungua katika mujallad wa pili, ameandika anwani kitabu al-Juma, kitabu unazungumzia habari ya swala ya Juma fasl. Sasa kuna chapter maalum akaenda kuchacha habari, anasema yatawalla salata man yatawalla al-khutba, akaiswalisha yule swala yule yule ambaye aliyotoa khutba. Kisha akatoa maelezo yafuatayo, akasema wasunna, na nini la sunna? An yatawalla salata man yatawalla al-khutba, ni akaisimamia swala kwa maana kuswalisha yule ambaye aliyotoa khutba. Ni anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ana mtume kana yatawallahuma, alikuwa yeye mwenyewe binafsi akitoa hutba, na halafu akimaliza kutoa hutba anashuka kwa mimba aswalisha mwenyewe. Wa kadhalika khulafahu min ba'di, na mwendo huo huo baada ya yeye makhalifa wale waongofu, basi kasema salafu salih walikuwa wakifanya hivyo. Wa in khataba rajulun wa salla al-akhar li udhur al-jaza, lakini ikiwa kutakuwa na udhuru, basi hakuna tatizo kwa sababu udhuru umetokezea. Lakini sunna ya mwenyewe Mtume za sala apanda juu ya mimbar, baada ya kumaliza asalisha yeye, baada ya kumaka apanda juu ya mimbar asalisha yeye. Hakukuwa na swala kwamba kahutubu Omari radhiallahu anhu kisha Abdullah bin Mas'ud kwa Abdullah bin Mas'ud takata takata, hakukuwa na swala hili. Kwa hiyo tunasema sura hii ya kubadilishana khatibu mwingine anaswalisha mwingine, hii iko nje ya manhaji ya salafu saleh, iko nje kama kwa mujibu wa dalili za mabwana hawa wawili. Anasema ikiwa kwa udhuru, Imam Ahmad akasema فقال الإمام أحمد لا يعجبني من غير مضر, mimi sipendezei tukio hili la kufanya aswalisha akutubu mwingine aswalisha mwingine likiwa litafanyika pasipo na udhuru. Kwa hiyo yuhtamalu al-mani, yani inachukuliwa kwamba hichi ni kizuizi, lianna nabiy sallam kana yatawallahuma, kwana mtume akitoa hutba na kuswalisha. وقد قال قال من قولي وكذلك حديث في كتاب البخاري وانا كما يقول صلوا كما رايتموني صلوا صلوا كما مدوني تصلي ما توقف كل صلاه. فهو امام ان يخاطب وشتا بيمنا ان تصلي شيئا مدين ليس في السنه لقد هي هنا عذور عذور نكيد وقت كنتوكزيا يعني حكيوز تزيدك فما قد خاطب وقت lakini kuna udhuru mwingine haukubaliki, baada ya Sheikh ameeleza hasa Ibn Qudama katika Sheikh Al-Kabir, akaeleza kwa muhtasari tu ni kwamba ikiwa kuna hoja hivi kwamba huyu anakutubu, yeye anakutubu tu, lakini katika usomaji wa Qur'ani haipo vizuri, au hakuhifadhi hapa, kuna bahati nyuma hapa. Kwa hiyo bora wapitishe mahali, asema Ibn Qudama katika Sharh al-Kabir sahihi. Mfano anasema wa qawlu alladhi salla ahfadha min al-khatib, na kuwa kwamba yule anaswalisha amefanya zaidi kuliko msafi hubba la yuradibu, ni kwamba si sababu kabisa ya kukhalifu sunna, ya kukhalifu sunna fi kauni al-khatibu wal imam, ya kuwa kwamba alitoa hutba ndio aina kwa yusalli al-khatibu binasi khatibu awasanishe watu wa yakra bima tayassara min al-Qur'an, kwa kile alichokuwa nacho kidogo katika Qur'an, walaukana warahahu huwa ahfadhu min, hata kama nyuma yake kuna watu wamehifadhi zaidi yake, lakini kile kitendo cha kupanda ndio memba, basi na hao wale waliobakia wote wamehifadhi, wanakuwa hawawezi kuingia kusalisha kwa sababu yeye afanye nini, ametoa hutba. Sasa jambo hili ni jambo ambalo nafikiri katika msikiti wetu huu tulijaribu kuipractice mara nyingi, lakini na baadaye tena ikawa watu wasalisha toha ikuwa kitoha toha ikuwa nagora mahali sunna huyo alotoa hutba ndo huyo huyo wasalishe hivyo. Sasa ingawaje kuna fatawa za wanazuoni wengine wakasema kwamba la haraj ajuzu, mfano Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, sawa, watu wazao wanasema la haraj, hakuna ubaya aswalisha akatoa hutba au mwingine aswalisha, lakini fatwa zao uzisome vizuri, wao wamesema lihudhu kwa udhuru, hakuna ubaya. Sasa udhuru ziko nyingi, ikiwa kuna udhuru hakuna ubaya, amma alaula, lakini jomora zaidi ni alokutubu ndo huyo huyo aswalisha. Katika fatawa zao mtu anaweza kwenda huko akasema hapana, kuna fatawa za Ibn Uthaymeen anasema inafaa, soma mpaka mwisho fatawa. Mbona Ibn Baz nimeiona fatawa yake inafaa, soma mpaka mwisho, alafu isome idara moja baada ya moja. Wamejihusisha wao ikiwa le udhuri wa udhuru, lakini kama hakuna udhuru, sunna iko pale pale, khatibu ndo huyo huyo aswalishe. Aqulu hadha, astaghfirullah li wa lakum.